پھر اس نے آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔